جوگرانی عزیزی رادیوی دان سلاوتان لبید. من احمد حمیدم خوشحالم با پیشکردنی برنامه انجمن دیمو خدمت ایوی عزیز. انجمن برنامه کی تایبتو هاوبشی رادیوی دنگو صندوق دیموکراسی امریکیه کمانگی جاریک پیشکرده گرید. عزیزان، رادیوی دنگو صندوق دیموکراسی لماوکانی رابردودا یکی کی تایبتی با چاودری دو اندام گرمیانیکی انجمنی پارزگای سلیمانی پیکینا. ام یکیه مانگانه راپورت گلسر کارو چالاکیکانی او دو اندامه بلاو دکاتوا یمش پختی او راپورتا لگل چن پرسی کیتر لمیانی ام برنامه دا دخین رو یکی چاودری نونرانی گرمیان لانجومنی پارزگای سلیمانی یکی کی تایبته با چاودری و با دواداچون کردن با کارو چالاکیکانی نونرانی ناوچه گرمیان لانجومنی پارزگای سلیمانی لرگی با دواداچون کردن با ایشو کارکانیانو بلاو کردنوی راپورتی مانگانه لو باره و یکی که پروژه کی رادوی دنگ با پالپشتی صندوق دیموکراسی امریکی NED ام یکی رادوی دنگ کمالک امانجیه لوانه درخستنی قباره چالاکی و نونرایتی کردنی نونرانی هلبژردرا با هاولاتیانی ناوچکا هر وها دروس کردنی رایالی کی پیوندی دیکا لنیوان او نونرانو هاولاتیان با آمانجی برودانی زیادر با کاری نونرایتی کردنو هر وها چاو دربون بسر نونرکانوا هاوکات پیشاندانی او راو سرنجو تبینیانی کللان هاولاتیانو لسر نونرکان دیتا آراوا گیاندنی دنگی هر دوله با یکتری جوگرانی عزیز، ام یکیا کومل یک چالاکی دبید، لو چالاکیانش، آماده کردنی راپورتی مانگانه، لسر چالاکیو، کاری نونرانی گرمیان لانجومنی پارزگای سلیمانی، هر وها، انجامدانی راپرسی، بو زانینی رای چینو تویجه جوازکان، لسر کارو چالاکی نونر گرمیانکان، یکی کتر لچالاکیکانی ام یکیا، انجامدانی برنامه کی رادوی مانگانه، بو کتو کردنی زیادری، رولی نونرایتی کردنی هاولاتیان لانجومنو دزگا تشریعه کن. چالاکی که دیکی ام یکیه بریتیه انجامدانی کورو سیمینارو دیبیتو کوبونوی کراوا لباره گرنگیدانی زیاده و پرسی نونرایتی کردنو هر واحا چاو دیری کردنی نونرانی حلو جردراو. بیسرانی عزیز، اوی جو بیستی بون، ناساندنی یکی چاودری نونرانی گرمیان بو لانجومنی پارزگای سلیمانی که یکی که رادوی دنگو لماوکانی پیشو دا رای گیندوا. ایستنش دا چین لای ناورو چی برنامه کمان که کمالک برگه لخویده که. بیسرانی عزیز، لبرگه یکمی برنامه کمان دا چین لای هاوکار من ایاد بو ناساندنی انجومنی پارزگای سلیمانی و لا هاوکارم ایاد و جو بیستی زانیارکانه انجومنی پارزگای سلیمانی انجومنی کی هلب جیدراو للاین خلکی پارزگای سلیمانی و لاروی کارگیری و دارایی و یاسایی و بستراو تو با سروکایتی انجومنی وزیرانو لاروی چاودیری و دکویت جیر چاودیری پرلمانی کردستان و دسالاتی انجومنی چاودیری کردنه لسنوری کارگیری پارزگا کدو مافی اوی هیا بریارو پیرو رین مایکان بور خسنی کاروباری کارگیری و دارایی لسنوری پارزگا کدو در بچینه تا بتوان رید سرپرشتی بر رو بردنی کاروباری پارزگا بپی پرنسیپی ناسنتری بر رو بردنی کارگیری بکد بجوره کیوا کناکو نبید لگل دستورو یاسا کارپیکراوکانی هرم ده خولی یکمی انجومنی پارزگای سلیمانی با پی یاسای جماره 71 ششی چواری 2004 پول بریمر لا 31-1-2005 دا حلب جردراو لا 41 اندام پی کاتبو ام خولا که خولی دومی انجومنه با پی یاسای جماره چواری سالی 2009 یاسای حلب جردنی انجومنکانی پارزگا کانو قضا و ناحیکان لا هریمی کردستان عراق دا لا 34-2014 دا هلب جرد راو لا 32 اندام پیک دید. خولی دوم

بله بیسرانی عزیز جاری که دیگه دگرین ولای ایوی عزیز بود رجودن به برنامه کمان برنامه انجمن. بیسرانی عزیز بپی به داداچون یکی چاودری رادوی دنگ با کارو چالکه کانی هر دو اندام گرمیانه که انجمنی پارزگای سلیمانی لمانگی رابردو و تا کانون یکمی سال 2016 تنها چالکه کانی غالب محمد دخین رو به هوی اوی محمد شیخ وهاب لکر دن نبوا لم راپورت دا هاوکارم عامر صالح زانیاری زیادرتان پیش کش دکات. لکو تاکانی مانگی تشینی دومی 2016 محمد عبدالوهاب توشی روداوی که هاتو چو بو لسر رگای کلار در بنی خان بو هوی او بریندار بو دواتریش لین دادور و را گیره به هوی اوی روداوکا قربانی لیکوتوا محمد عبدالوهاب بدری جای مانگی را بردو ببریاری دادور لچاکزازی گورانی سلیمانی را گیره به هوی را گیران و نابراو لمانگی کانونی یکم نیتوانی هیچ چالکیک انجام بداد هر بوی لراپورتی ام مانگه دا تنها چالاکی و کارکانی غالب محمد علی یک یک لنیونرانی گرمیان لانجومنی پارزگای سلیمانی تومار کراو لخوار و دیخین رو. لماوی مانگی تشرینی یکمی 2016 دا غالب محمد علی وکو اندامی انجومنی پارزگای سلیمانی 13 چالاکی هبوا که 6 چالاکیان سردانو بدوادا چون بوا 4 چالاکی بجداری و 3 چالاکی آراستکردنی نوسراو بوا. بله بیسرانی عزیز، به مبستی زنینی رای حولاتیان، لباره کارو چالاکی کانی او دو اندام گرمیانی انجومنی پاریزگاو، زنینی اوی حل سنگاندنیان بو کارکانیان چیه، ایمه هر جارو لماوی مانگیگ دا رابرسیک انجام دادین، رابرسی ام جارشمن لنیو فرمان برانی قضای کفری دا انجام داوا، هاوکارم مراد صالح پخته رابرسیکو انجام کیتان بو دغاتر رو، لمیانی هر راپورت اگده امیکیا هر جارو راپرسیک لباری اداو کاری دو اندام گرمیانیکا للای چینو تیجا جاوزکان انجام داداد. بمبستی بدسخستنی رای حولاتیان لباری او نوینرانو. لدوم راپرسی پروژه کده رای بشک لفرمانبرانی قضای کفری ورگیراو لسر کارو چالاکیکانی نوینرانی گرمیان لانجومنی پارزگای سلیمانی. کفری اگر چی وکو قضا نوینرینیا لانجومنی پارزگای سلیمانی بلام للاین دونیو نرکی نوچه گرمیانوه نماینده دکریتو بدو داشون بو کشو گرفتکانیان دکریت. بوزانین رای بشه که او قضایه لسر اداو چالاکی نیو نرکانی گرمیان راپرسیکه من لنیو فرمانگکانی کفری انجام ده. بو پی فرمان بران راسو خوتر پیوندیان به کشو گرفتکانی قضاکو لاینی اداری و هیا. در راپرسیکه دا رای پنجا فرمان برور گیراوه سی پرساریان روبرو کراوتاوه. کلخواروا در انجامکانی رون کراوتاوا. لو پنچا فرمان برا 26 کسیان لرگزی نیرو 24 کسیان لرگزی میبون. هروها لو پنچا فرمان برا استی خویندنیان بمشیوی بو. 17 فرمان بریان برانامه ناوندیو آمده یانبو. 23 فرمان بری دیکشیان برانامه دبلومو ده فرمان بری دیکیان برانامه بکلورسیان هیا. او فرمان برانی لم را پرسی دا بجدار بون، آسی تمنیان بم جوره بوا. حوز فرمانبریان تمنیان لنیوان 20 بو 30 سال دایو، 17 فرمانبری دیکشیان تمنیان لنیوان 31 بو 40 سال دایو، 26 فرمانبریان تمنیان ل 41 سال بو سرویه. پرسیارکانی راپرسیکش بم جوره بو. پرسیار یکمی راپرسیکا دلید، تا چن آشنان بکارکانی او دو اندام گرمیانی کل انجمنی پارزگای سلیمانی، غالب محمدو محمد شیخ وهاب. ولامی ام پرسیارا بم جوره بوا. صدا دوانزه دلین زور آشنانو. لصدا بیستو چوار مامناوندو لصدا شانزه تارادیک آشنان بکارکانی اندامانی انجومنو. لصدا هشت کمو لصدا چل هیچ آشنانین بکارکانی او دو اندام گرمیانی کل انجومنی پارزگای سلیمانین. پرسیاری دومی را پرسیارا دلید. تا چن رازی لبدموهاتنی او دو اندام گرمیانیا با کشکانو بدو داشون کردنی گرفتکانی حولاتیان. لولامی او پرسیار دا فرمانبران بمجوره ولامیان داوتاوا. لصدا دا زور رازینو، لصدا هشت ناوندو، لصدا دوانزه تارادیک رازینو، لصدا سیو چوار کمو، لصدا سیو شش هرگیز رازینین لبدموهاتنی او دو اندام گرمانیا با کشکانو بدو داشون کردنی گرفتکانی حولاتیان. پرسیاری سیمی را پرسیار کش دلید. تاچن بگرینگی دزانید لانجومن خلب جرداو کند نیونری نوچو قزاکان حبید. فرمان بران بمجوره ولامیان داوتاو. هرگیز لصدا 24 کم لصدا 6 ترادیک لصدا 8 بگرینگی دزانو زور لصدا 34 زور زور لصدا 28 بگرینگی دزانید لانجومن خلب جرداو کند نیونری نوچو قزاکان حبید. بسرانی عزیز او در انجامی او را پرسی بو کلنیو فرمان برو فرمانگکانی قضای کفری دا انجام منده. گیوگرانی برزی رادوی دن اوی جو بیستی بون برنامه کی تایبت بو کمانگی جارک پیشکش دکرید. ام برنامه للاین یکی چاودری اندام گرمیانکانی انجمنی پارزگای سلیمانیو پیشکش دکرید که ام یکی مانگانه بهاو بشی لنیوان رادوی دنگو ریک خراوی صندوقی دیموکراسی امریکی ناسرو با این ایدی راپورتی چاودری لباری چالاکیو حلسنگاندن با کاری دو اندام گرمیانکی انجمنی پارزگای سلیمانی پیشکش دکرد. با زنیاری زیادر لباری کارکانی ام یکی و بینینی راپورتی مانگانه یککا دتوانن سردانی سایتی رادوی دنگون کلیو دا بشی که تایبت به یکی چاودری لبشی گروپکان کراوتاوا. نونشانی سایت کشمن radiodeng.org با هر تیبینی و سرنجکیش دتوان پیوندی به جمار تلفونی رادوی دنگو بکن 0548-020-7400 تا پیگیش نو دیداره کتر رزی آمده کارو پیشکشکاری برنامه احمد حمید قبول کنو کاتگی شاد.